Tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 19 marca, jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Polska firma zbrojeniowa z szansą na kontrakt na produkcję amunicji dla Ukrainy. Wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że rząd nie zapomina o rolnikach, którzy odczuli straty z powodu napływu ukraińskiego zboża. Ukraińscy cywile pomagają w szkoleniach żołnierzy w Wielkiej Brytanii. W środę do Polski przylatuje unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton na rozmowy o rozwijaniu produkcji amunicji. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Polska firma Desamet, produkująca amunicję, mogłaby skorzystać na mobilizację europejskiego przemysłu, który chce zwiększyć moce, by dozbroić Ukrainę i by kraje członkowskie uzupełniły swoje zapasy. Polska jest wśród 11 krajów, które produkują amunicję i które odwiedza unijny komisarz Breton. Kilka dni temu był w Bułgarii. O tym, że dla bezpieczeństwa kraju jest bardzo ważna decyzja o budowie nowej jednostki wojskowej w Olecku, mówi były szef MON Antoni Macierewicz. Tworzenie nowego dywizjonu, który będzie wchodził w skład 1. Warmińskiej Brygady Artylerii, ma zacząć się w kwietniu. To była kwestia fundamentalna i dobrze, że ta jednostka teraz powstaje, dlatego że będzie chroniła naszego północno-wschodniego terenu i będzie gwarantowała, i to jest tutaj najważniejsze, możliwość przesuwania sił zbrojnych NATO, tak żeby broniły krajów bałtyckich. Gość Polskiego Radia 24 chwalił też pozyskanie dla polskich wojsk systemów artylerii rakietowej HIMARS. Zgodnie z zapowiedzią nowe uzbrojenie ma jeszcze w tym roku trafić do Rzesza, do 15. Brygady Zmechanizowanej. Polską racją stanu jest myślenie o bezpieczeństwie, zarówno energetycznym, jak i militarnym, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Mówił o tym wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas wizyty w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu. Zapewnił również, że rząd nie zapomina o rolnikach, którzy po wybuchu wojny odczuli straty z powodu napływu ukraińskiego zboża. Wprowadziliśmy zabezpieczenia tak, aby zboże ukraińskie, które tranzytem przejeżdża przez Polskę, tutaj nie zostawało. Jest wprowadzony system plombowania transportów. Mamy w tej chwili na stole dopłaty do każdej tony pszenicy wyrównujące ten spadek cen i to dopłaty zróżnicowane regionalnie. Największe tam, gdzie ten spadek jest najbardziej widoczny. Wicepremier poinformował także, że rząd jest w kontakcie z Komisją Europejską i negocjuje uruchomienie europejskich środków na wsparcie dla rolników. Ukraińscy cywile pomagają w szkoleniach żołnierzy w Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa opublikowało na Twitterze nagranie, w którym przedstawia jedną z tłumaczek, Ukrainkę, która studiowała lingwistykę w Polsce. Kobieta mówi, że po wybuchu wojny wróciła do swojego kraju, ale rodzina namówiła ją na ponowny wyjazd. Wyjechałam więc do Anglii, gdzie znalazłam możliwość pomocy mojemu krajowi w próbach wygrania tej wojny. Teraz pomagam w przezwyciężaniu bariery językowej pomiędzy ukraińskimi i brytyjskimi siłami zbrojnymi. Mam nadzieję, że niedługo znowu będę studentką. Szkolenie Ukraińców w Wielkiej Brytanii jest prowadzone od czerwca. Do tej pory wyszkolono około 10 tysięcy żołnierzy. Według zapowiedzi w tym roku dołączy do nich 20 tysięcy kolejnych. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w Wiecu Solidarności z Janem Pawłem II w Puławach. Wiec był reakcją na publikowane w mediach zarzuty wobec papieża dotyczące m.in. przenoszenia do innych parafii księży oskarżanych o pedofilię w okresie, gdy Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim. To pierwsza tego typu inicjatywa na Lubelszczyźnie, mówi organizator wiecu Marcin Mizera. Chcieliśmy się tutaj spotkać, zapalić światełko solidarności z papieżem Polakiem i tym samym sprzeciwić się tej całej nagonce, jaka obecnie jest i tego zamieszania wokół postaci papieża Polaka, ponieważ nie godzimy się na to, żeby tak wielki autorytet był niszczony, nie godzimy się na to, żeby były podejmowane jakiekolwiek próby właśnie godzenia w dobre imię wielkiego Polaka, jakim niewątpliwie był Jan Paweł II. 2 kwietnia marsze papieskie planowane są w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W ramach trójkowego radionawigatora przed nami kolejny raport z polskich dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, dojazdy do Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Sytuację monitoruje dla Państwa Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety mamy tragiczne wieści, bo do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty doszło na trasie Warszawa-Zakroczem w ciągu krajowej siódemki. W okolicy Pieńkowa kierujący jednośladem uderzył w bariery energochłonne. Służby informują, że utrudnienia po tym tragicznym zdarzeniu już się zakończyły, a na siódemce nie w pełni płynny ruch. Trzeba zwolnić między innymi na dojeździe do Warszawy od strony Łomianek. Na drodze 61 też zwalniamy, to jadąc do stolicy od Legionowa. A w samej Warszawie raczej przejezdna jest droga S8. Ona często nastręcza zmotoryzowanym problemów. Teraz tak nie jest. Spowolnienia, jeżeli już, to tylko za mostem Grota Robeckiego w stronę Łodzi. I jeszcze zaglądamy do województwa lubelskiego na trasę Piaski-Krasnystaw. Na 17 w miejscowości Zakręcie trwa protest przeciwników budowy szybkiej kolei przez powiat krasnostawski do centralnego portu komunikacyjnego. W efekcie droga jest blokowana, ale protestujący co kwadrans wstrzymują blokadę na 5 minut i w tym czasie przepuszczają pojazdy. Radio Nawigator Trójki. Jest nad Polską trochę chmur, ale też sporo pogodnych chwil i pogodnego nieba. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie. Duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od około 9 stopni na Helu i w rejonach podgórskich, około 15 w centrum i na południu, do 17 lokalnie na południowym zachodzie. Tak oczywiście było w najcieplejszym momencie dnia, to już za nami. W tej chwili te temperatury są w okolicach 13, maksymalnie 14 stopni. W nocy się ochłodzi. Na wschodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym zachodzie zanikające burze, no i gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczać widzialność do około 300 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia zera w rejonach podgórskich i na wschodzie, około 4 na plusie w centrum, do 8 na zachodzie. Wiatr słaby, w czasie burz jedynie może powiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia.

nie sposób narzekać dzisiaj na warunki drogowe na Pomorze, bowiem zawitała wiosna. Ruch turystyczny oczywiście jest spory, ale skupia się w rejonach nadmorskich, w Gdańsku, Ścisk w Oliwie i na ulicy Spacerowej, na Czarnym Dworze także to dojazd do Molo w Brzeźnie, Grunwaldzka w Dolnym Sopocie, Piłsudskiego w Gdyni także z zatorami. To nie znaczy jednak, że jest bezpiecznie. Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Szpon na Kaszubach. Jak informują strażacy, samochód uderzył tam w drzewo. To jest lokalna droga łącząca Przywidz z Grabowem Kościerskim. Ranna została jedna osoba. Wcześniej po południu do podobnego zdarzenia doszło w miejscowości Pomyje koło Pelplina w powiecie tczewskim. Ranny kierowca trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca ratowniczego. Proszę pamiętać o zmianach organizacji ruchu w Gdańsku na ulicy Jaśkowa Dolina. To jest droga łącząca Wrzeszcz z Pieckami Migowem. Od wczoraj w tej właśnie relacji jest ulicą jednokierunkową, a objazd do głównej arterii prowadzi przez lokalną ulicę Migowską. Od jutra natomiast utrudnienia na gdańskiej trasie Sucharskiego prowadzącej od strony portu do ekspresowej siódemki. Przez najbliższy tydzień będą tam trwały prace związane z podcinaniem poboczy dla poprawy odwodnienia. Zwężanie do jednego pasa w popołudniowym szczycie może przełożyć się na wyraźne problemy. O czym informował Państwa Sebastian Kwiatkowski z Gdańska. Dziękujemy bardzo. No to patrząc znowu na mapę, odrobinę w prawo się przesuńmy i mamy Warmię i Mazury i Olsztyn i Anna Golon. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur. Na naszych drogach większy ruch niż zwykle. Być może ma to związek z bardzo przyjemną pogodą, jaką mamy od wczoraj. Wiele osób wybrało się na weekendowe wypady, ale jakichś większych korków nie widać. Spowolnienie jazdy jest tylko w miejscach robót drogowych, gdzie są naprawdę liczne ograniczenia prędkości, czyli na przykład przed Mrągowem na S16. Po zimie swoje maszyny odpalili też motocykliści. Nie brakuje również rowerów wyciągniętych z garaży i piwnic, więc uwaga, policjanci apelują do wszystkich o ostrożność, a zwłaszcza do kierowców samochodów, by ci odzwyczajeni od obecności jednośladów zimą znów się do tego przyzwyczaili i uważniej obserwowali to, co dzieje się na drodze, mówi starszy aspirant Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Za kilka dni rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Na odwożu robi się coraz cieplej. Widać to również na drogach. Pojawiają się pierwsi motocykliści oraz większa ilość rowerzystów. Kierując autem, zachowajmy szczególną ostrożność i zwróćmy uwagę na tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, tak abyśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do celów naszych podróży. Motocykliści powinni uważać też na jezdnie posypane przez drogowców piaskiem, który zimą ratował przed poślizgiem, a teraz może powodować skutek wręcz odwrotny. Po zimie w jezdniach jest też wiele dziur. Nie dotyczy to oczywiście tras krajowych, ale już tych powiatowych czy gminnych jak najbardziej. Więc tu też trzeba uważać, by nie zaliczyć wywrotki w przypadku jednośladów albo nie zniszczyć auta. W samym Olsztynie, czyli stolicy regionu, drogowcy naliczyli około 2800 ubytków w jezdniach. Zanim je załatają, część z nich zakryli po prostu pachołkami i kierowcy uprawiają na ulicach stolicy regionu slalom między tymi pachołkami. Wiadomo, że po zimie za każdym razem tutaj dziury są, się pojawiają. Coraz więcej samochodów, coraz więcej dziur. To jest jedno wielkie pobojowisko, krajobraz księżycowy. Część dziur łatana jest na bieżąco, ale od początku roku w Olsztynie nie zostało załatanych nawet 10% ubytków. Jak tłumaczy Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, powodem jest brak masy bitumicznej. Taka masa wytwarzana jest przez wytwórnie, które w okresie zimowym wstrzymują produkcję. Używane są inne substancje, kruszywa do łatania tych dziur. Jest to jednak łatanie tylko tymczasowe. Około setki kierowców rocznie domaga się od miasta odszkodowania za uszkodzenie samochodu na pozimowych dziurach w jezdniach. No cóż, nie życząc tego nikomu, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy również Joasia Golon z Olsztyna o sytuacji na drogach Warmii i Mazur. No i o tym mówiliśmy już dzisiaj w programie, odzwyczailiśmy się trochę od tego widoku, no, nie tylko rowerów, również jednośladów i innych środków transportu osobistego na naszych ulicach. Musimy się na powrót oswoić z sytuacją, że oni gdzieś tam są. Po drodze z Trójką, 19 minut po godzinie 16. Full in love. 29 Palms, to był Robert Plant. 24 minuty po godzinie 16, popołudniowa niedzielna audycja Po drodze z Trójką. Proszę Państwa, o bezpieczeństwo na drogach dbają policjanci, dbają drogowcy, dbają inspektorzy transportu drogowego. Coraz bardziej na szczęście dbają też sami kierowcy. Są jednak ludzie, którzy za pomocą radiowego mikrofonu, ale nie tylko, przez wiele lat swojej pracy zostają ambasadorami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z nich jest Marcin Koczyba, szef redakcji motoryzacyjnej Radia Kraków, który otrzymał od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka medal za zasługi w propagowaniu bezpieczeństwa na drogach. Kuba Hanak zapytał Marcina, jak to jest być ambasadorem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Myślę, że to pytanie mógłbyś sobie też zadać, bo to jest coś takiego, co robimy wszyscy. Każdy z nas, kto stara się poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym w różny sposób, czy poprzez prowadzenie kursów, czy kursów doszkalających, czy edukację, też na różnym poziomie, taką edukację medialną, jaką my robimy, również, to możemy, myślę, tak o sobie myśleć. Ale mało tego, ci ludzie, których my w jakiś sposób przekonamy do tego, żeby jeździli bezpiecznie, inaczej spojrzeli na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oni też stają się ambasadorami, bardzo często przychodząc do swoich domów, spotykając się ze znajomymi. Więc to taka grupa bardzo ładnie się rozszerza i to widać w statystykach, że w Polsce mamy wyraźny spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Do bezpieczeństwa w ruchu drogowym przekonujesz nie tylko w radiu, robisz to też poza radiem. Staram się na każdym polu, gdzie tylko mogę się pojawić, żeby o tym mówić, bo jeśli my tego nie zrobimy, to kto? Trzeba starać się przebijać we wszystkich mediach, we wszystkich możliwych, na wszelkie możliwe sposoby, żeby zwrócić na to uwagę, bo jak już zwrócimy uwagę, to trochę może być jak kwestia lawiny. Jeden mały kamek, a potem leci ich dużo. I tutaj, jeśli już w kimś nadszarpniemy to jego poczucie doskonałości jako kierowcy, to on zaczyna myśleć, a to właśnie o to chodzi. Bardzo często mówisz też o edukacji dzieci, młodych kierowców, młodzieży. Uczestniczysz w takich wydarzeniach. Czy uważasz, że jest coś do zrobienia jeszcze w kwestii szkolenia, edukacji młodych kierowców? Ja myślę, że prawie wszystko jest do zrobienia. Jeżeli w Polsce mówimy, że grupa kierowców od 18 do 24 roku życia to grupa śmierci i przechodzimy nad tym do porządku dziennego, to znaczy, że nie rozumiemy tej sytuacji. Przyzwyczailiśmy się do tego, oswoiliśmy to i jest okej. Tymczasem trzeba zrobić tak, żeby to była grupa edukacji. Ale ta edukacja musi się zacząć w szkole podstawowej. Ona musi dotyczyć podstawowych zasad przejścia przez jezdnię, pójścia wzdłuż drogi. Przecież dzieci mają pasy światła w miastach, ale co dzieje się na wsi, gdzie często nie ma pobocza, gdzie dzieci wracają po zmroku. Musimy o tym myśleć, bo ten ruch na naszych drogach narasta i musimy te dzieci przygotować do tego, żeby przetrwały na naszych drogach. Mówiliśmy o dzieciach, mówiliśmy o młodzieży, często mówimy o kierowcach w średnim wieku, ale wziąłeś też udział w takim fantastycznym projekcie dla seniorów. Tak, to była akcja informacyjna dla seniorów, że powinni się badać częściej, zwłaszcza jeśli są kierowcami. Choroby wynikające z podeszłego wieku, różne niedoskonałości związane z tym, jak właśnie utrata słuchu, wzroku, one nie zawsze są tak łatwo zauważalne przez te osoby, które to dotknęło, bo nie słyszymy, że nie słyszymy. To nie dzieje się z dnia na dzień, tylko po prostu nagle ktoś do nas mówi, a my mówimy, mów głośniej albo wyraźniej. I z reguły takie osoby są bardzo odporne na to, żeby pójść do lekarza. I tu ważne jest, żeby do niego pójść. Ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że jeśli zażywamy więcej niż 3 leki, to one mogą między nimi może zachodzić niekorzystne działanie chemiczne. I to może również powodować różne nasze słabości, złe zachowania na drodze, wydłużenie czasu reakcji. Więc musimy się kontrolować. Nikt nie mówi, żeby starszym osobom zabronić prowadzenia pojazdu, tylko pomóżmy im, żeby robiły to w sposób bezpieczny. Zadbajmy o swoich dziadków, babcie, o swoich bliskich, na których przecież nam zależy, więc starajmy się zrobić tak, żeby oni i my, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Ostatnio otrzymałeś medal od ministra infrastruktury. Co to dla ciebie znaczy po tych kilkunastu latach działań dla BRD? Nawet więcej, bo tak naprawdę to zacząłem 30 lat temu. Wiem, że młodo wyglądam, ale to prawda. Oczywiście żartuję. Dla mnie to jest motywujące i skłania mnie do refleksji nad tym, że to, co robimy, jest zauważalne. I ja traktuję to jako wyróżnienie dla środowiska, dla ludzi, dla ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich, którzy razem działamy, idziemy ramię w ramię i robimy to, co uważamy za stosowne, to, co do nas należy. Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej. Brzmi dumnie. Z dumą przyjąłem to odznaczenie, ale ze skromnością, która zobowiązuje do tego, żeby robić jeszcze więcej, bo nie możemy siadać na laurach. Ruszyliśmy, jest coraz lepiej i mam wrażenie, że to tak jak pchanie samochodu, że odniosę się do terminologii motoryzacyjnej. Jak już go ruszymy z miejsca i pchamy go dalej, to jest łatwiej. I my ten samochód musimy trochę popchać jeszcze, żeby było dobrze. Z Marcinem Koczybą, ambasadorem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozmawiał Kuba Hanak. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, crying to your joy, cry a tear of pain.

na Podkarpaciu jest dobrze. Wspomniane zdarzenie było dziś najpoważniejszym. Mieliśmy też kolizję nieco utrudniającą ruch na autostradzie A4, ale jeszcze rano. A w tej chwili policjanci pracują przy jednej stłuczce w miejscowości Godowa w powiecie strzyżowskim. To klasyczne najechanie na tył. I jeszcze rzut oka na wschodnią granicę. Z podkarpackich przejść z Ukrainą tylko w Korczowej dziś są kolejki. Na wyjazd z Polski kierowcy ciężarówek czekają około 6 godzin, a prowadzący auta osobowe około godziny. I tu są dwie mniej więcej równe kolejki w tak zwanym ruchu turystycznym oraz tax free, czyli tych, którzy chcą odzyskać podatek po zakupach w Polsce. O czym informował Państwa Janusz Jaracz. Sytuacja na drogach Podkarpacia stabilna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad również nie informuje o żadnych utrudnieniach czy zdarzeniach w ruchu drogowym, tak więc spokojnie jedźmy. Oby tak zostało. 24,5 minuty do godziny 17. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem mówi. drodze z Trójką, za 20 minut godzina 17. W studiu Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Panie Tomku, omawialiśmy już w naszych poprzednich spotkaniach kwestie związane z pojazdami uprzywilejowanymi. Były autobusy i buspasy, no to dziś proponuję tramwaje i torowiska. Drodzy Państwo, pojazd szynowy, zacznę od rzeczy ważnej, ma bardzo długą drogę zatrzymania. On się ślizga na szynach, jak musi gwałtownie hamować, szczególnie jak jest po deszczu. Jest choćby cienka warstwa wilgoci na szynach, tramwaj ma dwukrotnie dłuższą drogę hamowania, czyli sześciokrotnie dłuższą niż samochód. Jest zachowy jak pociąg, tylko mniejszy. No i tramwaj taranuje to, co jest przed nim. Drodzy Państwo, jak nie wiemy, czy nie, to się po tramwaj nie pchamy. Patrzmy na to, jaki jest układ torów na skrzyżowaniu. Patrzmy, czy tramwaj stojący obok włącza kierunkowskaz, czy nie. No, mamy sporo miast w Polsce, gdzie jeżdżą tramwaje. Aglomeracja warszawska, łódzka, górnośląska, gdzie przecież linii tramwajowych jest mnóstwo. Wrocław, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn. W Olsztynie tramwaje wróciły na tory po 50 latach przerwy. Szczecin, Gdańsk, kochani. Tramwaje łatwo spotkać w większości miast. I pamiętajmy o takiej zasadzie, że tam, gdzie znaki nie rozstrzygnęły, tam, gdzie jesteśmy w sytuacji równorzędnej wobec tramwaju, mamy taki sam znak, albo znaków nie ma, to tramwaj ma pierwszeństwo. Czy jedzie z prawej, czy z lewej, czy jedzie sprzeciwka i skręca, czy jechał razem z nami i będzie nam skręcał przed nosem w sytuacji, kiedy jesteśmy na takiej samej drodze, co tramwaj, to go przepuszczamy. Wszystko się zaczyna komplikować, kiedy mamy sygnalizację świetlną. Drodzy Państwo, w sytuacji, kiedy skrzyżowanie jest równorzędne i mamy tam tramwaj, puszczamy go z każdej mańki, mówiąc kolokwialnie. Jak jesteśmy na skrzyżowaniu, gdzie rządzą znaki drogowe, jesteśmy na takiej samej drodze, co tramwaj, na przykład obaj mamy znak ustąp, to puszczamy tramwaj, który skręca, albo jeżeli my mamy jemu przejechać po torach. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem i na takiej samej drodze jest tramwaj. Też go przepuszczamy, jeżeli mielibyśmy przejechać po torach, czyli przeciąć jego tor jazdy. Ale gdy mamy sygnalizację świetlną, drodzy Państwo, to gdy tramwaj skręca, ustępuje tym, którzy mając światło zielone jadą na wprost. Myśmy w aglomeracji stołecznej przyzwyczaili się do tego, jesteśmy rozpieszczeni przez drogowców, dlatego że jeżeli tramwaj ma skręcić, to dla pojazdów silnikowych będzie sygnał czerwony. W Warszawie bardzo ładnie organizacja ruchu, tam gdzie ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną, separuje jazdę tramwaju od jazdy samochodów i innych pojazdów. Jeżeli nieopodal naszego radia na Woronicza i Puławska skrzyżowanie, Woronicza, Puławska blisko telewizji, mamy zielone, a tramwaj chce skręcić, tramwaj nie może skręcić. My musimy mieć czerwone, żeby tramwaj mógł skręcić. Drodzy Państwo, ale takich luksusów nie ma we wszystkich miastach. Są miasta, gdzie jedna sygnalizacja kolorowa, czerwone, żółte, zielone, jest dla wszystkich. I dla pojazdów silnikowych, i dla tramwajów. I tam proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli jedziemy na wprost na zielonym, tramwaj skręcając musi nas przepuścić, ale jeżeli my skręcamy i tramwaj skręca i mielibyśmy przejechać przez jego tory, to my ten tramwaj przepuszczamy. Trzymam kciuki za to, żeby we wszystkich miastach, gdzie tramwaje są, na wzór Warszawy, Gdańska, Wrocławia, sygnalizacja świetla szczelnie separowała ruch tramwajów od ruchu innych pojazdów. I wtedy nie ma wypadków. Jest jeszcze jeden taki przypadek, kiedy tego luksusu pierwszeństwa wyznaczanego przez światła nie ma, wtedy kiedy mamy żółte światła migające. Oj, właśnie, żółte światła migające, czyli ruch nie jest kierowany, ta sygnalizacja jedynie ostrzega przed niebezpieczeństwem, które z wiadomych powodów tutaj może nastąpić. Patrzymy na znaki drogowe i na ogólne przepisy. Jeżeli my jedziemy drogą z pierwszeństwem, a tramwaj jest na drodze podporządkowanej, my mamy pierwszeństwo. Ale praktyka dowodzi, panie redaktorze, trzeba czujnie przyglądać się motorniczemu, spojrzeć mu w oczy i upewnić się, czy on nie ma szalonego pomysłu przejechać nam bezczelnie przed nosem, mimo że jedzie z drogi podporządkowanej. Takie zachowanie nagminnie widuję na warszawskim Bemowie w okolicach Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie tramwajarze wjeżdżają na pewniaka na rondo, mimo że mają znak ustąp. Nie ustępują tym, którzy na rondzie są i pierwszeństwo mają. Jest to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Trzeba przyznać, że motorniczowie z większą brawurą kierują swoimi pojazdami niż inni uczestnicy ruchu. Nawet wobec kierowców autobusów komunikacji miejskiej nie ma tylu zastrzeżeń jak wobec motorniczych. No cóż, szkoda. No przecież szkoda, no i, ale proszę wziąć sobie do serca te słowa wszystkie. Tramwaj nie bez powodu wszak zwany bywa przecinakiem. Bardzo dziękuję. Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia nauki jazdy, moim i Państwa gościem w audycji Po drodze z trójką. What the wise men said when they came down from heaven, small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you beneath the little in your fancy dress, who just judge each other and try to impress. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those 3 wise men, they've got a semi by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Po drodze z trójką, 12 minut dzieli nas od godziny 17. Łączymy się z Kubą Hanakiem, tym razem w sprawie sytuacji na drogach Małopolski, która jak wiadomo jest głównym kanałem podróży w Tatry. Halo Kuba, tym razem nie na narty jednak chyba. Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, tak z Małopolski. James Blunt przed chwilą pytał, gdzie jestem. Jestem w Małopolsce. Jestem dzisiaj po północnej części Krakowa, ale dzisiaj w południowej części naszego województwa znowu było ciasno. Tym razem nie narciarsko, ale spacerowo i wiosennie. Wielu Małopolan wybrało się dzisiaj na spacery w górach i w tym momencie widać to na Zakopiance. Szczególnie na odcinku od Nowego Targu do Klikuszowej i od Gaja do Mogilan, tam gdzie w tej chwili jest przebudowa i budowa nowej estakady nad Zakopianką. Widać to też przy wjeździe na autostradę A4 w stronę Katowic, właśnie od strony Zakopanego. I za chwilę pewnie będzie to widać również na bramkach w stronę wyjazdu na Śląsk. Reszta dróg, mało kolizji, w zasadzie w ogóle praktycznie kolizji dzisiaj w Małopolsce nie było, ani w powiecie wilickim, ani w powiecie myślenickim, ani w powiecie zakopiańskim. Brawa dla kierowców i znowuż tydzień po tygodniu muszę to powiedzieć. Spisaliście się Państwo. Obiecałem w tamtym tygodniu, że powiem 2 słowa o S52 i o S7 w Krakowie, czyli tej północnej obwodnicy Krakowa. Rozmawiałem w piątek z rzecznikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i powiedział mi, że pierwszy odcinek od siódemki, czyli od tej drogi wyjazdowej z Krakowa na Warszawę do łącznicy w Batowicach będzie gotowy w tym roku już we wrześniu. Także troszeczkę to odciąży ruch przy północnej części Krakowa i tych korków przy wylocie z Alei 29 listopada w stronę Warszawy na pewno będzie mniej. Inwestycji w Małopolsce jest znacznie więcej, ale może to sobie zostawimy na następny tydzień. W Małopolsce dzisiaj, podsumowując, bez żadnych wypadków, bez większych kolizji, bez osób zabitych. Brawo, szanowni kierowcy. No, czym teraz dla państwa Kuba Hanak. Dziękujemy, przyłączamy się do gratulacji. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc, wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę, to jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie, już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów, unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie film, uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś płci brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasł, tak łatwo odbywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż szalej. Rozmowy aż po świt i wciąż za mało. Ten nam szalacki styl tacy nie ranią. Zbierałam każdy uśmiech swój, wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś płci brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasł, tak łatwo odrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym byłeś wczoraj. Tylko 6 minut pozostało nam do godziny 17:00. Spokojny, jak się okazuje, właściwie w całym kraju ten pierwszy, można powiedzieć, wiosenny weekend. On już prawie za nami. No, skwapliwie państwo skorzystali z dobrodziejstw aury. Sobie i państwu życzymy, oby tak dalej. Jutro po 22:00 astronomiczna wiosna się zaczyna. Pojutrze już wiosna kalendarzowa. Maciej Załęcki, Jacek Frenzel, Witold Lazar. Dziękujemy, to wszystko od nas. Nie zostawiamy państwa samych. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Should I fall out of my fallen light to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, there moves a thread that has no end. For many hours